Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz dinde bölücülük haramdır. Haram demek Allah-u Teala'nın yasakladığı işlerdir. Yani içki içmek, kumar oynamak, fuhuş yapmak, adam öldürmek nasıl dinimizde İslam'da haramsa dinde bölücülük yapmak da tefrika yapmak da bu da haramdır. Allah Teala buyuruyor bizlere Hücurat ayet 10'da Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel mü'mine ihvetün. Ancak müminler kardeştirler. Bütün müminler kardeştirler. Ve hadis-i şerifte buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz, müminler birbirini sevmede, birbirine acıma merhamette, birbirine yardımlaşmada bir ceset, bir beden gibidirler. Bedenin bir uzvu, organı hastalandığı zaman bütün beden uykusuz kalır, ona yardım etmeye çalışır buyuruyor. Demek ki elhamdülillah bütün Müslümanlar, bütün müminler Allah katında kardeştirler, din kardeşidirler. Neseben kardeşlik, yani ana baba kardeşliği, bu genelde ölümle sınırlıdır. Tabi bu kardeşi arasında da elhamdülillah din kardeşliği varsa, din kardeşliği kabir hayatında da, mahşerde de, sıratta da, inşallah Teala cennette ebediyen devam edecektir din kardeşliği. Şimdi bakalım inşallah dinde bölücülük, tefrika haramdır. Kur'an'daki ayetlere bakalım. Önce Ali İmran ayet 103'te Allah Teala buyuruyor. Ve tasbihâ billâhi ve atasimu bihablillahi cemi'an. İtisam yani emirdir. Ve atasimu Allah'ın emridir. Yapışır Mevlam bir. İtisam sıkısı yapışır. Bihablillahi Allah'ın habline. Habil ip anlamına geliyor. Bu tabi buradaki ip mecaz olarak buraya geliyor. Allah-u Teala'nın indirdiği Kur'an-ı Kerim'e yapışın anlamına geliyor. Demek Kur'an-ı Kerim bizlere uzatılan bir yardım ipi. Cemiyan hepiniz Allah buyuruyor. Hepiniz, bütün müminler, bütün Müslümanlar Allah'ın ipine, onun dinine, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'e hep beraber sıkı sıkı yapışınız. Ve la teferraku. Fırka fırka olmayın. Bölünmeyin, parçalamayın. Allah-u Teala buyuruyor. İşte bu ayet-i kerimeye göre ve la teferraku neyi hazır deniyor buna. Allah-u Teala bunu bizlere yasaklıyor. Yani bütün Müslümanlar, bütün müminler Allah'ın dinine, Allah'ın kitabına, emrine hep beraber sıkı sıkı sarılmamız gerekiyor. Allah bize bunu böyle emrediyor. Arkadan Mevlam tekrar buyuruyor, tekiden burada. Vela teferruku, sakın ha dinde tefrika yapmayın. Bölünme yapmayın, parçalanmayın Mevlam buyuruyor. Dinde tefrika yapanlar, bölücü yapanlar, bölünene parçalananlar. Bunlar ne olacak? Tabi elhamdülillah Kur'an-ı Kerim'de her şey vardır. Allah Teala bunu bize şöyle buyuruyor. En'am ayet 159'da. Bismillah. İnnellezîne ferrakû dînehüm. İnnellezîne kesinlikle şu insanlar, şu gruplar ferraku dinehüm, dinlerini parçaladılar, tefrika, paramparça ettiler ve kânû şî'an, ve bölük bölük oldular, grup grup oldular. Demek ki dinde tefrika yapanlar, bölücük yapanlar ve sonuçta da grup grup, bölük bölük olanlar leste minhum fi şeyin. Allah tabi orada peygamberimize buyuruyor. Leste. Buradaki de zamirdir, muhatap zamiridir. Peygamber Allah Teala peygamberimize buyuruyor. Habibi Muhammed'im, sen onlardan bir şey de olmadın. Yani onlardan sen mesul değilsin. Onlardan senin bir ilgin bağlantın yoktur. Onlar senden kopmuştur, ayrılmıştır. Onlara senin bir bağlantın yoktur buyuruyor. Demek ki kim bir dinde tefrika yaparsa, bölücülük yaparsa, grup grup yaparsa, tabi bunlar birbirine bir zıtlaşma, birbirine bir hasetlik, kıskançma olursa, yoksa mutlaka her grubun kötü anlamına gelmez. Mesela Kur'an kursların dernekleri vardır. Camilerin dernekleri vardır. Genelde camilerin çoğunun bir derneği vardır. Hatta bazen yakın çevrelerde cami dernekleri yakın birbirlerine. Bunlar tefrika mı? Hayır. Çünkü bir cami derneği ne yapar? O caminin bakımına bakar. Ama yalnız bizim camimiz haktır. Diğer camiler işte batıldır. Orada namaz kılınamaz diye böyle bir iddiada bulunursa o zaman buna tefrika deniyor. Demek ki bir İslam grubu da, bir İslam cemaati da yalnız biz haklıyız, hak yoldayız, bizim dışımızdakiler sapıktır derlerse o zaman işte bu nedir? Dinde tefrika bölücüktü budur. Tabi böyle olunca bu her zaman olan bir olay bu. Yani önceki ümmetlerde de olan, yaşanan bir olay. İslam'da da yaşanan olay bir olay budur. İtikadan çeşitli tabi inançlar çıkmış ortaya. Ve bu arada dini istismar edenler, yani dinden bir dünya yararı sağlamaya çalışanlar, bu dünya yararı, dünya istismarı yalnız tabi parası olmaz, maddi olmaz. Ün için, şöhret için, nefsini tatmin etmek için de bu olabilir. Böyle bir grup bulunursa, ki bunlar genelde kendi bağlılarını diğer Müslümanlardan ayırmaya çalışırlar. Gerçeği öğrenmesinler de bunların grubu dağılmasın diye. Hatta öyle gruplar vardır ki bağlılarını camiye, cemaate bile göndermezler. Nedir bunların gerekçeleri? İşte imamla karşı namaz kılınmaz gibi şunlar bunlar böylece. Yani biz iyiyiz, biz tekvayız, biz efendim şöyleyiz, böyleyiz diye kendini övme. İşte buna dinde tefrikadır bunlar. Aslında her bir İslam için çalışan gruplar gerçekte bir akarsu, dere gibi olması gerekir. Öyle konuda olması gerekir bunların. Fakat sonuç bunların her birinin de aynı denize dökülmeleri gibidir. Eğer bu İslam grupların her birinin niyeti Allah rızası içe, ihlas ise, amaçları İslam'a hizmet ise, cihad ise, bir kişiyi küfürden, bataktan, günahtan kurtarmak ise, amaç bu ise, o zaman grup arasında tefrik olmaz. Bu neye benzer? Mesela bir hastanın iyi edilmesi gerekiyor. hasta bir doktora gidiyor, teşhisine yanılıyor, yanılgıya düşüyor. Öbürü ilaçlarına da yanılıyor. Şunlar bunlar oluyor. Biri tabii bunun gerçeğini bulabiliyor. Şimdi bu doktorun her birinde amacı, ihlası, samimi ise birbirini kıskanmazlar. Nedir amaçları? O hasta kurtulsun, iyi olsun da buna sebep kim olursa olsun. Bu genelde insanın yakın hastalığınca bu olur genelde. Mesela bir doktorun babası, annesi, amca dayısı, özellikle evladı hasta olsa bir doktorun, eşi hasta olsa doktorun, o evladının, eşinin, annesinin, babasının hastalığı da o doktorun uzmanlık alanına giren dalda olsa bile doktor ne yapar bu konuda? Tek amacı annem kurtulsun, yavrum kurtulsun, eşim kurtulsun der. Tek amacı. Kendi uğraşır, arkadaşlarına da yardım ister. Yeter ki her biri bir tabi görüş belirtirler teşhisin tedavisinde. Yeter ki o hasta kurtulsun. İşte Müslümanlar da amaçları Allah rızası olursa, niyetleri sadık gerçek olursa, tek amaçları İslam güçlensin, İslam kuvvetlensin, Kur'an-ı Kerim yeryüzünde aciz kalmasın, hakim olsun Kur'an-ı Kerim yeryüzünde. Bir kişi küfürden, batadan kurtulsun amaçları bu ise, o zaman ne olur? Bu ihlaslı niyet onları birle birleştirir. Yeter ki bir Müslüman, bir insan kurtulsun derler böyle. Hangi kişi, hangi grubuna sebep olursa olsun ama İslam bir kişi kazansın. Bu olması gerekiyor. Eğer böyle olmayıp da yalnız biziz demek, hatta birbirinden adam çalmak, işte biz daha haklıyız, daha gerçekçiyiz, bizim müşterimiz işte kutup azamdır, şudur budur diye birbirine adam çalmak, tabi bunlar nedir? Tefrikadır bunlar. Böcüktür bunlar. Dinde tefrik olursa ne olur? Ona bakalım. Sonuç ne oluyor peki bunda? Enfal Suresi ayet 46'da Allah-u Teala buyuruyor Mevlam Celleşanü Sebebillah ve yati'ullâhe ve resûlehü. Allah-u Teala Celleşanü Allah Resulü Aleyhisselam Hazretlerine itaat ediniz buyuruyor Allah-u Teala buyuruyor. Allah itaat ve peygambere itaat yani. Ve la tenazeu. Aranızda nizah etmeyiniz. Nizah tartışma aranızda. Aranızda tartışmayınız. Tabi bu tartışma içtihat meselesi ayrıdır. Yani ilmi açıdan bağırmadan, çağırmadan, kızmadan, onuru beynini ortaya koymadan, insan kimliğini aşarak sırf bir gerçeği ortaya çıkarmak için yapılan içtihat. Ki bunlara müçtehit denir. Bunun için İslam'da farklı amelde mezhep olduğu halde aralarında bir tefrik olmamıştır. Evet. Her mezhep erkanı mezhebine uygular, aralarında tartışma olmaz ama. Mevlamız buyuruyor, Allah'a itaat Celle Celaluhu, Resulullah'a itaat, ve la tenazeu, sakın dinde niza girmeyin, tartışmaya girmeyin, onuru benliği ortaya koymayınız, gruplaşmayınız, yalnız biz demeyiniz. Böyle olsa ne olur? Her emir, her nehiden sonra, onun karşı cezası gelir. Sonucu gelir yani. Nedir bunun cezası karşılığı? Fetefşelü işte. Buradaki fe'de fa'i cezaiye deniyor buna. Ceza fa'sı deniyor buna. Fetefşelü. Eğer Allah'a peygamber etmez, aranızda tartışırsanız, birbirinize düşmanlık yaparsanız, araya benlik girerse, bu benlik kişisel olabilir, ve grupsal olabilir. Ancak bizim grubumuz, bizim hocamız, bizim şeyhimiz diye bir grupsal bir onur benlik ortaya koyarsanız, böyle bir tartışma bölücük yaparsanız, fetevşelü, o zaman korkuya düşersiniz Mevla buyuruyor. Kimden? Düşmanlardan. Düşmanlardan. İslam'ın demek ki o cesareti kırılır. Çünkü bölününce İslam'a bir zaaf gelir. Zayıflı gelir. Yerden kaynayan bir su, ne kadar güçlü kuvveti de olsa, bu çıkan su çıktıktan sonra dışarıya, etrafa yayılırsa az sonra kaybolur gider. Ama çıkan bu su, hani çıkan su güzel bir dere yatağından akıp giderse Allah'ın izniyle uzunca mesafeleri kat eder, bir göle, denize ulaşabilir, dökülebilir. Demek ki Müslümanlar da tek vücut olurlarsa Müslümanlar da, tek el olurlarsa, Müslümanlar tek kalp gibi olurlarsa, Allah peygamber itaatte birbirine karşı sevgili, muhabbetli, yardımcı olurlarsa, ki mesela bir ceset gibi Müslümanlar, diyelim ki başı Mekke'de, bu beden cesedin, kalbi Medine'de, elleri Çin'de, Endonezya'da, Avrupa'da, Amerika'da, Türkiye'de, Mısır'da, bütün bedene yayılmış bir şekilde. Bir bedenin bir uzvu, organı rahatsız olsa, kişinin başının tepesinde bir çıban olsa, kişinin ayak parmağında bir çıban olsa, insanın ayağına bir diken bassa, bütün beden onu ilgilenir, acıyı duyar. Yani bu hadis-i şerif gerçekten çok düşünce hadis-i şerif, bu hadis-i şerif. Hem de bu hadis-i şerif hem Buhari'de hem Müslim'de mevcut bu hadis-i şerif. Yani bütün Müslümanlar meselü cesedi, bir ceset gibidir buyuruyor. Demek bu hadis-i şerife göre Afganistan'daki bir Müslüman kardeşimiz öldürülse, Filistin'deki bir Müslüman kardeşimiz öldürülse, dünyanın neresi olsa olsun bir Müslümanın burnu kanasa, cezaevine atılsa, işkence yapılsa, demek ki bütün Müslümanların bu acıyı hissetmeleri gerekiyor. Hatta yardım etmeleri gerekiyor burada birbirlerine. Demek ki dinde niza olursa, tartışma olursa, çekişme olursa, araya bir benlik, onur girerse, bunun sonucu ne oluyordu? Fetevşelü, Allah Teala buyuruyor. Korkarsın Mevla buyuruyor. Zaafa düşerseniz, işte korku içinize düşer. Düşmana karşı cesaretini kırılır buyuruyor. Ve tezebe ri hüküm. Ve Allah Teala bir şey daha buraya buyuruyor da, aranızda tartışma olunca, çekişimi olunca, bölücülük olunca, arada rekabet olunca, her grup yalnız biz haklıyız deyince, diğer gruplar hatta İslam saymayınca, onları sapık sayınca, o zaman ne oluyor? Önce korku düşüyor. Yani düşman gözde büyür, düşmanın gücü gözde büyür. Müslümanlar önce korkarlar. Nedir korku? Sinme olur arkasında. Korkudan sonra sinme olur. Aciz olur, zaaf olur. Ve tezhebe ri hüküm, Allah buyuruyor. Ve sizin iktidarınız gider Mevla buyuruyor. Buradaki ri aslında rük anlamındadır. Kazı Beyzavi Şirah buyuruyor bunun tefsirinde. Ve rihu müsaaretün li devleti buyuruyor. Buraya rih, rüzgar kelimesi, müstear, istiar, başka yer alınıp başka yeri kullanılan bir kelime anlamına geliyor. Li devleti, yani İslam'ın devleti, İslam'ın iktidarı, İslam'ın gücü o zaman gider. Ve beşte bir oluyor sevgili kardeşlerim. Demek ki ülkedeki Müslümanlar Tabi bu yalnız Türkiye için değil. İslam evrensel bir dindir. Kıyamete kadar geçerlidir. Dünyanın neresi olursa olsun, hangi devlette olursa olsun, oradaki Müslümanlar aralarında bölünürlerse, paramparça olurlarsa, gruplaşırlarsa ve bu gruplar arasında bir hasetlik, fesatlık, çekememezlik, kıskançlık olursa, ta ki birbirlerine artık sapıkla suçlamaya da ittihama kalkışırlarsa, tabi acizlik gelir, miskinlik gelir, zaaf gelir bunlara. Önce düşmandan korkarlar bunlar. Sinirler bunlar. Miskin oldular. Ondan sonra da o ülkede İslam devleti, İslam'ın gücü, İslam iktidarı yıkılır gider sevgili kardeşlerim. Mehmet Akif'in rahmetinin şey bir sözü var tefrika hakkında. Şöyle buyuruyor. Tefrika giren bir millete düşman giren bakınız. Tefrika girmeden bir millete düşman giremez buyurmaktadır. Yani gerçekten çok düşünülürse bakınız. Demek ki bir millete tefrika girmedikçe düşman giremiyor. Önce millete bir tefrika görüyor. İçten bölünme, parçalanma, birbirine boğuşma oluyor. Gerçekten tarihe baktığımız zaman da yıkılan devletler önce bölünmüşlerdir. Hele iktidarda tek adam olduğu zamanlarda, kral hükümdar şun olduğu zamanlarda böyle belirli bir güçlü bir devlet adamın ölmesiyle beraber önce iktidar bölünmüştür. Oğlu arasında, işte komando arasında iktidar bölünmüştür. Tabi bölündükten sonra da her biri düşmanı yem olup gitmişlerdir bunlar böylece. Hatırladığıma göre bir İsrail'i yetkili, başbakan veya devlet başkanı olabilir, İsrail'in olabilir kendisi. Yani İsrail'e bir devlet adamı şöyle bir şey söylemişti bir zamanlar. Bu Arap-İsrail savaşlarının devam ettiği bir zamanda. Ki o dönemde Araplar da az çok yardım alabiliyordu Rusya'dan şuradan buradan. Yani biz savaşçılara yapabiliyordu İsrail'e. O dönemde İsrail'e bir de adamı şunu söylemişti. Arapların petrolü varsa bizim Amerika'da 5 milyon yardımcımız var demişti bakın. Aynı bunu söylemişti. Yani Arapların petrolü varsa Orta Doğu'da, Arapların petrolü varsa bizim de demişti Amerika'da 5 milyon Yahudimiz var demişti. Bu ne anlama geliyor bakanlar? Demek ki Amerika'daki 5 milyon Yahudi orada azınlık değil bunlar. Amerika 250 milyon aşan bir ülke. 5 milyon nerede? 250 milyon nerede? 50 katı. 50 katı. Ne yapmışlar? 5 milyon Yahudi Amerika'yı örümcek ağ gibi örmüşler. Her yere yerleşmişler. İplerini almışlar. Medyada. Yani basınlı, görüntülü, yazılı. Medya ellerinde. Siyasette, ticarette, ekonomide, hukukta, askeriyede, istihbaratta, siyah ajanlar içerisinde ne yapmışlar bunlar? Bu dünya siyonizmi gayet planlı, sistemli bir şekilde yavaş yavaş yavaş ne yapmışlar? Amerika'yı avuç alabilmesi için, yönetmesi için 5 milyon Yahudinin bunların bir plan içerisinde adım adım yürümüşler ve bugün gerçekten Amerika Yahudilere mahkum. Amerika devleti mahkumdur. Amerika batması da buradan olacak zaten. Yani sırf İsrail'in çıkarını koruyayım diye bütün İslam alemini karşısına alıyor. Arap ülkelerini karşısına alıyor. Tabi bu devam etmeyecek bu şekilde. Böyle bir haksız durum bir devam etmez. Ve Amerika'nın batışı da buradan olacak bu şekilde. Yani burada bir gerçek var. Nedir bu gerçekte? Demek ki 250 milyonluk bir gelişmiş ülkede ama her bir dağınık dağınık insanlar. Bir tarafta Bunun 5 milyonu birlik, beraber içerisinde. Muazzam bir sistemleri var, kuralları var, kanunlar var kendi aralarında. Bunlar ne yapıyorlar bunlar? Gayet birleşerek adım adım bir ülkeye geçirmişler bunlar böylece. Yani dünyanın çok yerinde aynı şey uygulanıyor. Yani çok yerinde. Her ne kadar demokrasi sistem meşhur olsa da böyle her yerde genelde bir azınlıklar vardır. Azınlıklar. Tabii azınlık kendi ırkından olabilir, o ülkenin olabilir. Ama belli yerlere gelmişlerdir. Belli yerlere ele geçirmişlerdir bunlar. Geçirmişlerdir. Medya ellerindedir, hukuk ellerindedir, şu ellerindedir, bu ellerindedir. Bu güçleriyle birdenbire karşılık hata geçirir zaman büyük kiteleri bunlar korkutu sustururlar bunlar. İşte ayet-i kerimeyi tekrar okuyorum. Hatta tekrar bile az yani. Bu ayet-i kerimeyi çok okumamız gerekiyor. Ayet Enfal 46. ayet Enfal suresinde. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yati'ullâhe ve resûlehü. Allah biliyor. Ve yati'ullâhe, Allah-u Teala itaat ediniz. Yani yüce Allah Rabbül Alemin'dir. Mülk O'nundur. O'dur her şeyi yaratan. İşte Allah-u Teala'ya itaat. Kesin itaat ediniz. Ve Resulehu, Allah'ın Resulüne, Peygamberine de itaat edelim. Bakın bu iki itaat kesin. Tartışmasız. Ve la tenazeu, sakın aranızda niza yapmayınız. Tartışma yapmayınız. İşi kavgaya çevirmeyiniz. Ayrı onluk beni sokmayınız. Yaparsanız ne olur? İşte bunun cezası geliyor. Fetefşelü, içinize korku düşer. Düşer. Yani o toplum içerisinde o Müslümanlar sayısı olarak çok da olsalar bile Müslümanlar ülkede. Olsalar bile çok yerlerde, mesela İslam ülkelerinde %90 üzerinde Müslüman nüfusu var elhamdülillah. Var ama %10 onlara yönetiyor. %10'lara yönetiyor. Neden? Çünkü bu %90'da Müslümanlar arasında birleşememişler. Bölünmüşler böyle. Tabi düşman böyle yine bunları. Aralarına sızıyor. Bunlar birbirine düşürüyor bunları. Ama Müslümanın boyuna gelmemesi gerekiyor Müslümanlar. Gelmemesi gerekiyor. İşte o zaman ne oluyor? %90'lık o kitle %10'un esiri oluyor. Kölesi oluyor. Onların çıkarına yardım etmeye çalışmış oluyor böyle. Onlardan dilencilik yapıyor böyle. Yani bir İslami yaşantısı için onlara dilencilik. Ama ne olur bana acıyın, bana yardım ediniz böyle. Yani izin veriniz diye. Ve tesebe rihüküm, Allah buyuruyor. O zaman İslam'ı rihi, devleti, iktidarı da gidiyor. Vasbiru. Allah Teala şöyle buyuruyor. Vasbiru, sabrediniz. Allah itaatte, peygamber itaatte ve birlik beraberlikte sabrediniz. İnna Allaha me'as sabirin. Allah Celle Şanühü kesinlikle sabreden kullarıyla beraberdir Mevla buyuruyor. Ve Mehmet Akif'in sözü, tefrika girmeden bir millete düşman giremez buyuruyor. Bazı kuşlar yırtıcı kuş derler. Etçil kuşlar. Kartal gibi, şahin gibi, şunlar bunlar. Bazı kuşlar etçil kuşlardır. Kendinden daha güçsüz kuşları yakalayıp parçalayıp yerler bunlar. Bir yerde 100 tane güvercin olsa bakınız. Bir yere konaklanmış 100 tane güvercin olsa oraya bir kartal hiç korkmadan gelir. Kartalı birdenbire havadan pik yapar gelir. Mutlaka tabi güvercinin kapar. Diğer 99 güvercin 99'a kaçışırlar. Kaçışırlar. Bir kartal, bir şair, bir atmaca hiç korkmadan, endişeye kapılmadan güvercin sürüsüne saldırı atar kendisine bakınız. Yani 100 tane güvercin olsun, tek bir atmaca, tek bir şahin, tek bir kartal hiç çekinmeden o sürüye saldırır. Daha bir gözünü kapar. Diğerleri hepsi kaçışırlar. Ama bir yerde, bırakın 100 tane de, bir yerde 10 tane karga olsa, bakınız, bir yerde 10 tane karga olsun, oraya kartal saldırmak korkar. Oraya atmaca saldırmak korkar. Neden? Kargalar kaçmazlar. Bak. Kargalar kaçmazlar. Onlara bir düşmanlar saldırdı mı hep beraber. Yani birini kapsa bile diğeri kaçmazlar. Hep beraber ona saldırırlar. Tabii onların da gagası var. Onların tabii dişi, onların pençeleri var. Bir kartala 10 tane karga saldırdı mı her tarafına paramparça ederler. Bakınız, halbuki bir karga olsun onu hemen atmacaya yakalayıverir. Ama 10 tane karga olunca oraya kesin saldıramaz oraya böyle. Neden? Birlik, beraberlik var bakalım böyle. Beraberlik var. Güvercinler 100 tane olsun, ise de güvercin 1000 tane olsun ama birlik beraberlik olmayınca bir kartal hiç çekim onlara saldırır böyle işte. İşte Müslümanlar da bazı ülkelerde sayısal olarak çok çoğunlukta Müslümanlar da. Ama hiç çekilmeden o vahşi kartallar, ki İslam karşı vahşi kartallar, İslam toplumuna saldırabiliyorlar. İslam'ın şiatına saldırırlar, Kur'an-ı Kerim'e saldırırlar, İslam peygamberine saldırırlar, İslam'ın yaşantısına saldırırlar. Her şey saldırabilirler. Neden? Çünkü Müslümanlar bölüp bölüşü götürürler. Hatta bazen işlerine geldiği zaman İngiliz'in bir oyunu vardır. İngilizler bir zamanlar dünyada üzerine güneş batmayan devletleri vardı İngilizler. Öderlerdi bizim. Çocukluğumuz da bizim böyle. İngiltere için topraklarında batmayan imparator derlerdi. Her tarafı kaplamışlar. Amerika, Kanada'sına kadar kaplamışlar. Peki nasıl İngilizler bu dünya idare ediyor o zamanla ediyordu? İşte grupla birini düşürüyor böyle şey. Bir gruba yaklaşıyor. Onu sen destekler gibi oluyor. Onu ezdiriyor. Onu ezdirirdi. Peki Müslümanların ne yapması lazım? Birlik beraberlik için şimdi tabii. Ona bakalım inşallah. Bu da bizim sözüm burada kalır. Ben bunu biliyorum. Biliyorum ama yine bu konuyu ele almaya niyet ettim. Çünkü Rabbim şöyle buyuruyor. Önce o ayeti okuyayım inşallah. Mevlam buyuruyor. Ayetin başı, okumuştum ayetin başını. Hücret ayet 10'da. İnnemel mü'mine ihvetün. Müminler ancak birbirine kardeşlerdirler. Fe aslihu ve ehveyküm. Allah Teala buyuruyor. Fe aslihu, İslah ediniz, barıştırınız, süre kavuşturunuz. Beni ehaveyküm. Kardeşler arasındaki itirafları, hatta düşmanlıkları araya girin, islah edin. Onların sürü barışa götürünüz. Al emrediyor burada. Ve tekullahi, Allah'tan korkun. Ne aranızda bölüm parçalanın, böyle bir şey olsa bile, bazı Müslüman arasında, İslam grup arasında bir çekişme, tartışma, artık aşırıla bir giden düşmanla dönüş haset olduğu zamanlar Allah Teala buyuruyor, diğer bütün müminlere bakın. Hepimiz Allah'a diyor. Ne veren buyuruyor? Fe aslihu, ıslah ediniz. Sülha kavuşturunuz. Ağlarını bulunuz. Bunu terk etmekten Allah'tan korkunuz. Yani bana diye geri çekinmeyiniz. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Ancak o zaman Allah'ın rahmetine kavuşabilirsiniz. Bunu ümit edebilirsiniz. Allah Teala buyuruyor. Demek ki her Müslümanın da bu da bir görevi. Görevi. Bir kişi bir gruba bağlı olsun olmaz. Tabii bazı gruplar olması gerekiyor bazı gruplarda. İslami çalışmalar için her yerde, hatta her köyde olması gerekir bunların aslında. Ki cami dernekleri olduğu gibi. Fakat bu gruplar ne yapacaklar? Hayır biz ben demeyecekler. Yani biz gruplar demeyecekler. Yani ben demeyecekler kişi olarak. Amaçları Allah dine hizmet etmek olacak. Yeter ki bir İslam'a gelsin. Kimi Kur'an kursu açar okutur, kimi başka kitap okutur, kimi Allah yolunda bir tesbihat verir, zikirler verir, insanlar istihar etmeye, kemal erdirmeye çalışabilir. Fakat ne gerekiyor? Herkes, efendim, biz bu kadar yapabiliyoruz. O Müslüman kardeşimiz bak böyle çalışıyor, o da böyle çalışıyor, bu da böyle çalışıyor. Hatta bu da bir binanın inşaatına da benzer bu. Yani İslam'ı bir bina olarak, büyük bir köşk, saray olarak ele alırsak, bir bina inşaatında önce bir harfiyat gerekiyor. İş makinesi gerekiyor. Temel katacağız bakınız. Sonra kalıpçı lazım, demirci lazım, duvarcı lazım, tuğlacı lazım, elektrikçi lazım, sucu lazım, velhasıl kelam lazım. Lazım da nedir? Her birinin işi ayrı. Her birinin mesleği ayrı. Amaçla o köşkü yapmak. O köşkü yapmak. Herkes ne yapacak? Herkes efendim ben harfiyatı anlarım ancak. Öbürü ben önce plan çizerim. O plan çizecek. Mimardır plan çizecek o. Öbürü harfiyatını yapacak. Öbürü kum taşıyacak. Çimento taşıyacak. Demirini getirecek. Onu getirecek. Usta ne yapacak? Demir ustası demirlere uğraşacak. Ölçecek, kesecek, bükecek demirleri. Kalıpçı ustası kalıbını yapacak. Ya beton ustası beton dökecek. Onu dökecek. Ondan sonra kalıplar sökülecek. Tuğlacı, duvarcı duvar örecek. Sıvacı sıvasını yapacak. Su tesisatçı su işini yapacak. Alttan pis borular döşeyi onları yapacak. Elsi elektriğini yapacak. Doğramacı doğramasını yapacak. Camcı camını takacak muhtemelen. Ya boyacı boyasını yapacak. İnce işini yapanlar ince işini yapacaklar. Mutfağını, fayansını şunu da buna yapacaklar. Nedir bu? Hep bir araya gelince bir köşk bedene geliyor. Efendim herkes hafriyatçı. Herkes temel kazıyor. Ben başka yapamam. Ama muhtemelen. Bunun için insanların yaratışı da yetenekleri başka başka. Hem maddi olarak hem manevi olarak da. Yani bu inceliği unutmamamız gerekir sevgili kardeşlerim. Madde de bunun gibidir. Bazı kişiler fırın açar, ekmek pişirecek. Öbürü marketçidir. Öbürü şofördür. Buğday getirecek, un getirecek, malzeme getirecek, sebze meyve getirecek. Öbürü kavurmalı bunu satacak. Marketçi bunu hakikaten koyacak. Hatta seyyar da lazım. Ara sokaklara bunların ulaştırılması için gerekiyor bunların da. Bir araba içinde kaç tane tamirciler var böyle. Elektrikçisi, otoelektrikçisi, şunları bunları. Doktorlar içerisine baktığımız zaman da diş doktoru, göz doktoru, dahiliyeci, hariciyeci, işte cerrahtır, genel cerrahtır. Çeşit çeşitli. İnsanların yetenekleri farklı böyle. Aynen bunun gibi maneviyatta bunun gibi kardeşlerim işte. Bunun gibi maneviyatta bunun gibi. Maneviyatta bunun gibidir. Hatta Peygamber Şerif bir Aleyhisselam Hazretleri muhterem bakınız. Hadis-i Şerif okuyorum inşallah. Hadis-i Şerif hem Buhari Müslim'de var. Yani en sık Hadis-i Şerif. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Men en fakat zevceyni fi sebilillah. Bir kimse Allah yolunda çift infak ederse, Allah yolunda, cihat yolunda, mesela iki deve, iki alçın veya çift yani bu da çok çok anlamına kat kat ederse, hadis-i şerif böyle başlıyor, fî sebilillah, Allah yolunda, Allah'ın dini yolunda, Allah'ın dini kuvvetlerini güçlendirmesi için. Yani öncelik buna bakın. Böyle. Öncelikle bütün Müslümanlar en öncelikli görevi Allah'ın dine yardım etmek. Bu kişi ne olacak şimdi? Nudiye min ebâ cenneti. cennetin kapılarından buna bir nida gelecek. Çağrı gelecek buna bakınız. Ama tek kapıdan değil. Min evvabin cennetin, cennet kapılarından. Birkaç kapısından çağıracak. Ne zaman? Tabi mahşerinde hesap bittikten sonra. Bütün ehli iman Müslümanlar sıratı geçip de cennet önüne toplandığı zaman. Melekler bunlar çağıracakların kapılarından. Kimleri? Öncelikle bakın fi sebil infak edenleri. Allah yolunda. Allah'ın dini yükselmesi için. Allah'ın dini kuvvetlenmesi için. Bu yolda maddi, manevi, parasal olarak, bedensel olarak hep ortaya koyanlar. Nû diye bunlar çağıracaklar. Min evvâbi cenneti, cennetin muhtelif kapılarından. Ya Abdallah diyecek melekler. Ey Allah'ın kulu. İsmi söyleyecek tabi orada. İşte ya Ali, ya Veli, ya Hasan, ya Hüseyin. Ya Ayşe, ya Fatıma. Haza hayrın. Gel bu kapıdan gel bak. Daha hayır bu senin için. Buradan gel. Çağıracaklar. Bir. Femen kârim ehli salati. Bir kimse dünyada namaz ehli ise. Yani o ki bu kişi de en çok namazdan feyiz alan kişi ise. Herkes biri olmaz şimdi. Bu kişi de çok namaz kılıyor. Böyle. Yani farz namazın dışında, vakit namazın dışında, evvabin kılar, kuşçunu kılar, tevcünü kılar, abdest alır, abdest namazını kılar, cami gidip tevhid-i meşhid namazını kılar, nafile namazı kılar. Yani bir kimse de namaz ehli ise çok namaz kılıyor. Namazdan zevk alıyor, namazdan feyiz alıyor, ruhsal haller alıyor, namazdan alıyor. Namaza doyamıyor. Çok namaz kılıyorsa duye min babi sala. O da cennetin namaz kapısından cennet davet edilecek bakınız. Demek cennet bir kapının ismi de babi sala. Namaz kapısı, cennetin kapısı da. O da oradan oraya cennete davet edilecek. Ey namaz ehli, ey filan filan kullar gelin buradan girin diye. Ve men kâne min ehli cihadi, kim de cihad ehli ise, cihad Allah yolunda cihad edenler. Bu da tabi nafile olunca, cihad bazen farz-ı-ayn olur. İslam ülkesini eğer İslam düşmanı ele geçirirlerse, o zaman bütün insanlara cihada farz-ı-ayn oluyor zamanlar. Bunun dışında İslam devleti güçlü, kuvvetli, o zaman cihad nafile olur. Nafile olur ama demek ki bir kimse de cihatla uğraşmak istiyor. Böyle. Gaza yapmak istiyor. Allah yolunda seferler yapıyor. Cihat yapıyorsa duye min babil cihade. O da cennetin cihat kapısından cennet davet edilecek. Gelin bakalım. Cihat kapısı böyle. Allah için cihat edenler. Öyle para pul gamışın değil. Zoraki değil. Gönüllü olarak Allah'ın din sesini cihat edinler. Onu çağıracaklar. Ömen kâne min ehli sıyami, kim de ehli sıyam ise, çok oruçtan kişi ise, oruç. O da bundan zevk alan kişi, oruçtan. Sürekli oruç tutuyor, Ramazan dışında, nafile olarak, kazası yok ama oruçtan zevk alıyor, feyiz alıyor. O da ona çok yapıyorsa, duye min babir reyyan, bunlar cennetin reyyan kapısından daha edecekler. Reyyan kapısından daha edecek. Kimler? Oruçtanlar. Ve men kâne min ehli sadakati, kim de çok sadaka veriyorsa, fakire, fukara, etrafına, sağına, sonuna kişi bana bir şey vermeye çalışıyorsa, duye min babil sadaka, buna cennetin kapısı biri sadaka kapısı. Ona çağıracaklar. Hadisin ravisi şöyle buyuruyor, peygamber buna yani saydı ama buyuruyor, bunun dışında ehli zikir, zikir ehli kapısı da var. İşte şuna bunda da var buyuruyor böyle şey. Peygamber bunu söyleyince Hazreti Bekir peygamber şöyle sordu Peygamber Hazretleri. Ya Resulallah, acaba Allah'ın bir kulu var mı ki her kapıdan bir de aynı çağrılsın? Tabi kul dilerinden girecek ama her kapıdan çağrılacak. Öyle Allah'ın kulu var mı? Peygamberimiz Ebu Bekir'e baktı. Evet var Ebu Bekir. Umarım sen onlardansın buyurdu. Buyursun buyurdu böyle de. Şimdi bizi bu hadis-i şerif ne gösteriyor bunda? Müslümanların her biri bir meşrep olarak aynı olamazlar. Herkes zikreli olamaz. Herkes alim olamaz. Herkes mücahit fazla cihat edemez böyle. Herkesin Allah Teala'nın bir esmasına bir yankısı, tecrübeti vardır esmaya. Mesela bir kimsenin üzerinde Allah'ın El-Vedud ismi galiptir. İnsan denen varlık bütün esmaya mahsadır. Tecelli edip esma ilahi eder. Fakat her insanda bu ilah esmanın biri daha üstün galiptir. Bir kimse de Allah'ın El-Vedud ismi galipse, Ya Vedud, El-Vedud ismi galipse, o kimse Allah aşkı vardır. Allah aşkı vardır kişiden. Kişi Allah diye yanar kişi böyle. Allah, Allah diye. Hep Allah'ı zikredecek bu kişiden. Diğer insan da Allah'ın El-Hakim ismi galiptir. El-Hakim ismi galiptir. Bu da nedir? Hep şeyin hikmetini. Bu kimse tefekkür galip, tefekkür. Bu kimse nereye bakarsa baksın, Allah'ın da kuvvetini görür. Bir ağaçta bir meyve sallanıyor. O meyveye nefis olarak bakmaz. Ya Rabbi sen bu meyveye nasıl bunu dalını astın der. Topraktan, çamurdan, yani toprak, çamur, ağaç bir laboratuvar, fabrika, o toprak, çamur oradan geçiyor. Havada karbondioksit de güneş ısısıyla birleşiyorlar. Ağaç ne oluyor? Ham madde geliyor yani. Böyle. Köklerinden toprak, çamur, süs. Yani sulu çamur, toprak geliyor kökünden ağaç. Yapraklarından da havayı alıyor, karbondioksit alıyor, güneş ısısını alıyor. Ağaç bir laboratuvar. Kimyasal işlem oluyor orada. Oluyor da meyveye dönüşüyor bakınız yani. Bunu kimin de etkisinde Allah'ın El-Hakim ismi galipse onda tefekkür gücü olur böylece. İnsanlara bakar da şöyle Yunus Emre'nin bir şeyi var bu şekilde. Bakın ne güzel buyuruyor Yunus Emre, aşık Yunus. Allah rahmet eylesin. Güzeli görmek boyu boyunca. Size bir türlü, bize bir türlü buyuruyor bakınız. Güzeli görmek boyu boyunca. Bir gün aşık Yunus bir güzel bir kadına, tabii geç kadına tam kapalı mestüre. Şöyle bir bakmış da demişler Yunus sen kadına baktın demişler. Nasıl oldu baktın sen kadına? O zaman bunu söylemiş. Güzeli görmek boyu boyunca. Siz de bir türlü, bize bir türlü böyle. Siz nasıl bakarsanız, tabii nefise bakarsanız. Biz de başlıyoruz bakarız onlara böyle. Yani insan nedir? Bugün bir genç delikanlı olsun, genç kız olsun, çok güzel de olsa, ben veya akpak yani esme neyse güzel de olsa, bunun aslı nedir? Toprak, çamur muhtemelen. Ata elementler bunun aslı bende işte. Kuru toprak. Gökten su gelecek, çam haline gelecek. Bunun aslı budur. Şimdi bak ne diyor, Yunus'un ne diyor değil mi? Bak, size bir türlü, bize bir türlü. Yani bir insan hakim ismine bakınca, kişi o anda ona bakıyor. Ya Rabbi sen nasıl insanı yarattın ya Rabbi? Bir topraktan, ölü topraktan, atom elementten ya Rabbi. Sen nasıl şu kişiyi yarattın? Nasıl sen şu kızı yarattın ya Rabbi? O boy, boz, renk, deriler, organlar, akıl, görüşleri, kalpler, ciğerler, kan dolaşımları, sinir sistemleri, bütün bunları nasıl yarattın, yarattın ya Rabbi? Demek ki bir kimse Rabbimizin El-Vedud ismi galipse, onda aşk ilahi galiptir. El-Hakim ismi galipse, o nereye bakar da baksın, hep tefekküle bakar. Böyle. Cenazeye gitsin, orada tefekküle bakar. İnsan nasıl doğdu, bebek oldu, şimdi öldü, tenşi yıkanıyor. Biraz sonra kabre gelecek. Bunlara bakar. Eğer bir insan Allah-u Teala'nın el-alim sıfatı galipse, onda da din ilmi üstündür. Onda ilimle meşgul olur kişi. Olur bununla. Yani insanların her biri tek grupta meşgide birleşemeder. İlla zikreyli ol, illa hafız ol, illa ilim sahibi ol, illa aşık ol, illa mücahit ol denemez. Bunun için çocukken daha bir kişiyi onun ana babası, hocaları iyi ölçü biçmene gerek çocuğun. Yani çocuğun yeteneğinin de güzel önce belirlenmesi gerekiyor. Bazı ana babalar çocuklarını kendi isteği gibi yönlendirmek istiyorlar. Ana babalar. Bu hem dünya açısından hem ana baştan bu. Çocuğun hafızlama niyeti yok. Yeteneği yok. Çocuk ruhsal açıdan zayıf çocuk böyle. Efendim baskıyla zor hafız olursa hem çocuğa yazık olur hem dine yazık olur. Hem dine yazık olur. Yani insan daha çocuğunu yeteneğini ölçmesi gerekiyor. Bu çocuk ne yapabilir? İlle onu okuyacak. İlle üniversiteye gidecek. Zoraki, zorlama, baskılar, şunlar bunlar. Okuyamaz ki zaten. Okuyamayacak onda. Onda o yetenek yok. Ne yapacak? Ana bunu ölçmeli, biçmeli. Onu bir mesleğe vermeli. Çocuk ne de heves var çocuğun. Çünkü hangi şeyden zevk alır? Bulması gerekiyor. Yani maddi olarak da manevi olarak da her insan farklı yaratılmış derler. Çünkü insanlar farklı topraktan yaratılıyorlar. Her insanın farklı yetenekleri vardır. Hem dünya olarak hem ahiret olarak. Mesela günümüzdeki eğitim sistemi ki zorunlu eğitim sistemi de zararlı. Zararlı eğitim sistemi de günümüzde. Çocuk zaten artık belirli bir yaşa geldikten sonra biraz daha okusun derken liseyi bitiriyor, boşta kalıyor çocuk. Üniversiteye giremiyor, kontenjan yok. Mübarek insan, sen okuyan, liseyi bitiren gençliği üniversiteye alamayacaksın. Devlet olarak alamayacaksın bunu, yönetici olarak alamayacaksın bunu. Kontenjanın yok, imkanın yok buna. Niye işte okuyup hepsinin teşvik ediyorsun, okuması için zorluyorsun hatta bunları? Bunları mesleklere ver, meslek kullanıversen bunları. Şimdi gelelim asıl konumuza gene sevgili kardeşlerim. Demek ki Müslüman arasında tefrika haramdır. Çekişme yoktur. Allah için ihlas ile, samimiyetle İslam'a çalışmak vardır. İlla bize geldi yoktur böyle şey. Her insan yeteneği ayrı ayrıdır. Kimi kitap okur, kimi zikir eder, kimi Kur'an-ı Kerim ezberler, hafız olur, şunu yapar, kimi Allah'ına cihat eder, yetenek de farklıdır. Yeteneğe göre yapmak gerekiyor. Bir de tefrika olmaması için ne gerekiyor? Allah Teala buyuruyor bizlere Şura ayet 38'de. Sevgili Rahim. Ve emruhum şura beynehum Allah Teala buyuruyor. Onların iş aralarında şura meşverettir. Meşverettir. Müşaver de deniyor buna. Müşaver deniyor buna. Müşavir danışıcı. Müşaver danışılan kişi. Bir de istişareden gelir bu. İstişareden yani istifal babından oradan gelir. Oradan gelince istişare bir şeyi danışma. Karşıdan görüşünü alma demektir. Allah Teala böyle bir müminler hepimize bu emredenler. Ve emruhum şura beynehum. Onların işte aralarında şura iledir, istişare iledir. İstişare danışmak. O işi anlayanlara, ehline danışma, onların görüşünü alma, düşünme, en iyisi maç çalışma. İstişare. İstişare yapılan kişiye de müsteşar denir. Müsteşar denir. İsim mefuldür. Mesela bakan da müsteşarı vardır. Aslında bu kelime Arapça kelimeler aslında bu. İsim mefuldür Arapçadan. Peki kim yapacak müşavereyi? Mesela bir şey, bir hoca efendi, işte bir grubun lideri, bir kişi yapacak müşavereyi? Allah tabiri bakın sevgili kardeşlerim, peygamberimize. Ali İmran ayet 159'da ve şavirhum fil emri. Bakınız. Allah Teala peygamberimize emrediyor ve şavir müşavere yap, danış. İstişare yap. Hüm onlarla, hesabınla. Fil emri işte. Hangi konuda ilahi emir yok, vahiy yoksa onlara danış, görüşünü al buyuruyor. Yine günümüzde sevgili kardeşlerim, tabii nasıl ki tıpta bir kişi hastaneye gidince, meraklı bir kişi, sağlığına düşkün kişi ne yapar? İşte çeşitli kademelerde tahlil yaptırır, şunu bunu yapar böylece. Bir tabi yapmamız gerekiyor, dini açıdan kendimizi tahlil etmemiz gerekiyor. Şimdi günümüzde bazı gruplar, şimdi gerçekten bir Allah dostu bunu söylemez tabi. Ama bu daha sonra alt tabakadan iddialarıdır bunlar. Ne diyorlar bunlar günümüzde? Efendim işte benim mürşidim hata etmez aşağı. Her şeyi o bilir. Her şeyi ama. Fıkıh da bilir, hadisi bilir, tefsiri bilir, zikirde bütün letaifleri o bilir. Hatta dünya işini ne yaparsa yapsın her işi ona soracak. Her işi ona soracak. Efendim işte onun himmetiyle yapacağım bunları. Diğer efendim, hoca efendim soracağız. Her şeyi o bilir. O hata etmez. Önce bu İslam'la zıt. İsa en azından test muhtemelen. Hata etme bir Allah Celle İslam'a bakın. Hata etmeyen ancak Allah Celle Celle. Peygamber hata edebilir muhtemelen. Bu hata etmeme meselesi bir nevi Hristiyanlıktan İslam'a kayan bir şey böyle. Karışan bir şey böylece. Hristiyanlığın da yalnız Katoliklerde vardır ama onların lideri Papa onlara göre hata etmez Papa. Halbuki bir papağanın uygulama bakınız, öbürünün uygulama bakınız böyle. Biraz hız bunlar böyle. Peki hangi hata etti bunların? Bir kardinal. Yani papanın bir aşağısına kardinal deniliyor. Bir kardinal hata edebilir mi? Edebiliyor. Peki sonra papa seçim oluyor. Yani bir gün evvel bu da kardinaldi. Ertesi günü papa seçimi oldu. Bu kardinal papa seçildi. Ne oldu? Hata etmedi artık. Olmuyor, olmaz muhtemelen kardeşim. İslam'da bakın, İslam'da herkes her şeyi bilemez muhtemelen. Bilemez böylece. Kim olsa olsun böylece. Efendim ilham gelir. Hayır. Gelmez sürekli gelmez muhtemelen. Gelmez. Şimdi bir hadis okuyorum sizlere. Hadis-i Şerif hem Müslim'de hem Nesai'de. Tepside'de. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, İnnemâ ene beşerün. Ben de bir beşerim. İnsanım bu peygamber. Bunu peygamber arsam buyuruyor. Hadis-i Şerif Müslüm ve Nesai'de. İnnemâ ene beşerün, ancak ben de bir beşeri, başka bir değilim yani. İnnemâ bu anlama geliyor. Başka bir şey değilim. Ancak ben de bir insanım. İzâ emertüküm bir şeyin min dinüküm. Siz de dini konuda bir şey emrettiğim zaman fe hudubi, onu alın yapışına. Böyle peygamber. Sizlere dini konuda bir şey emrettiğim zaman fehuzu bihi, hemen onu yapışın, alın onu. Burada hadisinin şerhinde şarı şey bir parantez açmış buraya, lenni vahyin diyor. Bu aradaki parantezde hadisinin şarı şerhi koyuyor buraya. Çünkü bu vahidir böyle buyuruyor. Peygamberimize dini konuda vahiy gelmiştir. Peygamber dini konuda bir şey emredince beni yapmak gerekiyor. Ve izi emertüküm bir şeyin min re'yi. Peygamber şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Size kendi görüşümden din dışında bir şey söylediğim zamanlar finim ene beşerün, ben bir insanım. Hata edebilirim, doğru yapabilirim buyuruyor muhteremden. Bu hadis-i şerifin de bir sebebi vurudu var. Yani hadisinin söylenmesinin bir sebebi var tabi. Bu da nedir? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman Medine'deki ensara baktı. Tam hurmalarında bir bakım zamanıymış hurmalarında. Aşırma şunda neyse bu da ama bakım zamanıymış hurmaların. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi Mekke hurma olmaz. Peygamber baktı, ensara baktı, Medine halkına baktı, hurmaların bakım yapmalarına baktı da peygamberden bir görüş bildirdi onlara zaman. Dedi bunu böyle yapma, şöyle yapsanız daha iyi olmaz mı? Bunlar da bir Resulullah bize böyle yapsanız deyince diye peygamberimizin tavsiyesine göre o ağacın bakımını yaptılar ama verim düştü. Olmadı. geldiler. Ya Resulallah, bir eskiden böyle yapıyorduk, verimi daha güzeldi. Sen bize böyle yapsana dedin, bir tavsiyede bulundun, sana itaat edip dinledik seni, verim düştü, ne yapalım? Ona peygamber bunu buyurdu muhtemelenler. Estağfurullah, ben de senin bir insanım. Dini konuda emrettiğim zamanlar, bu Allah'ın emridir, bunu tutun, alın, yapışın buna. Ama kendi görüşümle bir dünya işinde size bir tavsiye bulununca benim bu görüşüm bu. İsab edebilirim, hata edebilirim. Muhteremler. Nitekim Bedir'de 70 esir alınmıştı Bedir'de. Müşriklerden 70 tane esir alındı. İlk defa İslam'da meydana gelen bir olay. Düşmana alınan esirler, peki ne olacak şimdi bunlar? Ne yapma gerekiyor bunlara? Hakkında ayet-i kerime gelmemişti. Bir konuda Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin ayet-i kerime gelmemişse, peygamber bunu ne yapardı? Eshabına danışır mı? Bakınız. Allah emri buydu. Eshabına danış. Ve şabirhum. Peygamberken böyle yap yok. Bence. Ama hakkı ayet-i kerime gelmişse, ayet-i kerime tebliğ ediyor, böyle olacak. Karışılmıyor. İlk defa esir alındı düşmanlar. 70 esir alındı. Bunlara ne yapma gerekiyor? Peygamber Hazreti Bekir'e sordu, görüşünü sordu. Ya Resulallah dedi Hazreti Bekir. Hazreti Bekir çok halimiz yumuşak gayet. Gayet yumuşak bir şey. Ya Resulallah, bunlar senin daha çok akrabaların, yani kavmin, kardeşlerin, toplulukların, şunlar bunlar ya Resulallah. Bunları serbest bırakalım bunları. Yani bir fidye alalım bunlardan, tabii karşılık olarak. Onu sev bırakalım bunları. İleride bunu İslam'a gelebilirler belki de. Peygamber Hazreti Ömer'e sordu. Ömer sen dersin, ya Resulallah bunlar müşriklerin en azıları bunlar. Halkı savaşa teşvik eden bunlar. İslam düşmanlığının kaynağı bunlardan kaynaklanıyor. Bunları sev bıraksak olmaz ya Resulallah. Düşman gene güçlerini kuvvetlenir. Tekrar toparlanır düşman. Yine bize saldırır. Bunu öldürmemiz gerekiyor diyor. Ve Ensar'dan Sahabi Muad Hazretleri, o da Hazreti Ömer gibiydi. Evs kabinin reisi kendisi. O da Hazreti Ömer gibi buyurdu. Ya Resulallah, bunlar müşriklerin, İslam düşmanının elebaşıları, liderleri, önderleri bunlar. Bunlar tekrar Mekke'lere toplanıp yine bir saldırırlar bunlar. Burada Peygamber Aleyhisselam Hazretleri diğer hesabını fazla şey yapmadan Hazreti Bekir'in görüşünü peygamber de benimsedi. O andan bir fidye alındı, bırakıldı bunlar da. Ama hakkında ayet-i kerime gelip peygamberimize. Ayet-i kerime Enfal 67'de muhteremden. Allah Teala peygamber bunu hoş görmedi. Hatta 100 sene fil erdi. Ya ayet-i kerimesiyle yani bir peygamber esir alması doğru değildir. Ta ki savaşta kesin kazanmayınca, yani düşmanın tamamen küpü kurmayınca buyuruldu. Demek ki peygamberimize bakın hata edebiliyor. Hatta Kur'an'da yine var mesela lim ezinte lehum. Allah biliyor. Tebuk hakkında nazil oldu. Ben burada Habibi Muhammed'im neyi onlara izin verdin? Hiç izin verdin. Yani vermemen gerekiyor diyor. Bunun gibi peygamber de görüşünde hata edebiliyor muhteremler. Ayet-i kerime sabittir. Hadis-i sahih ile sabittir. Peki hata edebiliyor. Her grubun lideri kim olursa olsun hata eder, edebilir muhteremler. İmam-ı Azam hata edebilir. İmam Şafii hata edebilir muhteremler. Müşriye hata edebilir. Demek ki hiç kimseyi fazla haşa böyle İlahlaştırma kelimesi biraz ağır belki kaba gelecek de bunu kullanmayayım ama muhteremler. Olmasın bu şekilde. Şimdi her insanın yetini ayrı demiştim muhteremler. Maddi manevi. Şimdi size buna üç tane işte örnek vereceğim inşallah hadis-i şeriflerle. Örnekleri çok hadis-i şeriflerde. Sahabeler peygamberden sorarlardı. Ya Resulallah eyyül amali eftali. Hangi amel daha efdal, daha üstün? Sahabeler. Yani sahabeler ibadet doymuyorlar sahabeler. Tam meşakını kılıyor, cihadını yapıyor, her şeyi yapıyorlar. Ama dünyayı çok küçük görüyorlar onlar. Dünya hayatını kısa görüyorlar. O alemin berzak kabir hayatını görüyorlar. Artı görüyorlar bunlar. Ne yapıyorlar? Yani dünyada daha çok alalım, bir şey öteye götürelim diye. Sahabeler peygamber soruyorlardı. Ya Resulallah, hangi amel daha eftal diye. Peygamber her birine peygamber başka cevap verdi bakın sevgili kardeşlerim. Verdi. Şimdi burada üç sahabenin durumuna vereceğim. Üç öğrenin cevapları. Biri Hazreti Cirir bin Abdullah Hazretleri ki son İslam'a gelenlerden birisi kendisi. Şöyle buyuruyor. Ben peygamberle biat ettim. Şu üç şart ile Allah ikami salati ve ita zekati ve nusilikül müslim bakınız. Hadis hem bari müslim hadisler efendim. Üç şey üzerine namazı güzel kılmam bak. Sonra zekatımı güzel vermem. Bir de bütün Müslümanlar için öğütü nasihatte bulunmam. Yani bütün Müslümanların iyi olmasını istemem. Yani istemem yani böyle bir olumsuz gibi anlaşılır bu. İstemem değil de her Müslümanın iyi olmasını istemek değil için Peygamber'e böyle buyurdu böyle böyle. Üç şey böyle. Biri namaz güzel kılmam, zekatını vermem, her Müslümana öğütü nasihatte bulunmam. Yine Eshab-ı İbni Mesud Hazretleri buyuruyor. Ben Peygamber'e sordum. Ya Resulallah hangi amel eftaldır? Sordum. Kale Es-salatu ala vaktiha. En eftal amel namazdır. Hangi namaz? Vaktinde kılınan namaz. Vaktinde kılınan namaz. Sümeyi yine soruyor. Sonra birrül valideyn buyuruyor. Ana babanı iyilik etmek. Yine soruyor. Sümeyi el-cihadı fîsebillah buyuruyor. Allah'ın da cihat etmesi buyuruyor. Bakınız. Yine has Ebu Hüreyre Hazretleri sahabeden şöyle buyuruyor. Efsani halili bi selasin. Hazreti Ebu Hüreyre peygamberimize halilim, dostum derdi. Hazreti Ebu Hüreyre Hazretleri. Bana halilim, dostum, Resulullah bana şöyle üç şeyi bana tavsiye etti buyuruyor. Siyah mesela eyyamin minkül şeyin her aydan üç oruç tutmamı. Berekette duha iki kat olsun duha kuş namazını kılmamı ve utre kabde ename uyumadan evvel bir namazı kılmamı. Bu adı şerifte var mı? Üstünde vardır. Demek ki adı cemaatimiz her insanlar aynı meşe olması şart değil. Kimi ehli namaz olur. Çok namaz kılar bak. Kimi çok Kur'an-ı Kerim okur. Halısın mesela çok Kur'an-ı Kerim okurdu. Bunun gibi bunları hoş karşılamak gerekiyor. Müslümanın yapmalarını. İlle bize gel. İlle bizim gibi ol dememe gerekiyor. Ama yeter İslam'a gelsin. Önce İslam'ın temelini yaşasın. Beş vakit namazını kılsın. Haramdan sakınsın, her günahdan çekinsin, tekva olsun. Ondan sonra nafi olarak da hangisinin daha çok zevk alıyorsa onu yapsın. Rabbim inşallah, tabi Mevlamızın rahmetli ümit kesilmez sevgili kardeşlerim. Müslümanların birleşmesi biraz tabi güç, çetin. Çünkü aradaki tabi İslam düşmanları aralara sokulmuşlardır, her taraf sokulmuşlardır. Önleme çalıştır bunlar. Birbirine düşürürler bunları. Ama hiç olmazsa alt tabaka muhteremde. Alt tabaka. Birbirimizi sevelim biz alt tabaka muhteremde. Birbirimizi sevelim böyle. Birbirimize selam verelim. Birbirimize görüşelim. Her ne kadar üstte bazıları işte onlara görüşmeyin, işte şu camiye gitmeyin, şunu yapmayın deseler de ona bakayım kardeşlerim. Allah din kardeşliğimi devam ettirir inşallah. Ve din kardeşliğimi devam ettiği sürece de Allah'ın yardımı bize gelir muhtemelen. Gelir inşallah. Lillahi Fatiha.